しよう生きてく泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No damn beacon、空は晴れていっぱいおっぱい、僕元気、トラブルと遊べ、やんちゃボーイ、 We got power、 ドラゴンボール。 放った全宇宙の元気を集めたスーパー元気玉によって消滅した魔人ブー。そして半年後、からで人々からブーの記憶は完全に消え去り、町に平和が戻った。遅いぜ悟空、みんなでパーティ ー。Ah non, ça va pas du tout. Wtej źle wyglądam. Voilà. C'est ça. Wtej czuję się najlepiej. Je me demande ce que. Ciekawe, co noszą kobiety w stolicy. Jaki jesteś elegancki. Nie musiałaś się przebierać, mamo. Wybieramy się tylko do miasta. Mam chyba prawo wystroić się od czasu do czasu. Nie byłam w mieście od lat. Taka jestem podniecona. Czuję się, jakbym była w twoim wieku. Pomóż mi wybrać. Złożymy tylko krótką wizytę Bulmie. Nie musimy się aż tak stroić. Zaprosiła nas na barbecue. Son Gokan, nie widziałeś gdzieś mojej kredki do ust? Nigdzie jej nie ma. Wydawało mi się, że przestałaś się malować, bo tata tego nie lubi. Być może, ale tę kredkę dostałam w prezencie od Bulmy. Można nią także podkreślić oczy. Nie widzieliśmy. Gdzie ja ją schowałam? Czy wasz ojciec jest już gotowy? Spóźnimy się. Widziałem go przed chwilą w kuchni. Nie wiem, gdzie jest teraz. Daleko nie odszedł. Brakuje jednego jaja. Jest, wypadło z gniazda. Ah! Nie złość się, chciałem je położyć w gnieździe, przysięgam. Przepraszam, ale nie wybrałaś odpowiedniego miejsca na gniazdo. Twoje maluchy będą z niego wypadać. Znowu poszedł do lasu sprawdzić gniazdo. Nie wiem, czego on tam szuka. Wszystkie jaja są takie same. Tata uważa, że małe dinozaury wkrótce się wyklują. Chciałbym to zobaczyć na własne oczy. Mamo, sprawdziłem całą okolicę, ale nigdzie go nie znalazłem. Mam sprawdzić po drugiej stronie góry? Nie ma mowy. Już jesteśmy spóźnieni. Pojedziemy bez niego. Wasz ojciec być może jest bohaterem, ale nigdy go nie ma, gdy jest potrzebny. Tacy są właśnie mężczyźni. Kiedy są, jest źle, kiedy ich nie ma, jest jeszcze gorzej. Mogłaś poszukać solidniejszych gałęzi. Zgoda, nic nie mówiłem. Przepraszam, radź sobie sama, to w końcu twoje dzieci. Pierwsze? Już czwarta, muszę wracać do domu, bo Cici znów mi będzie suszyć głowę. Nie ruszaj tych jaj, zabraniam ci. Chyba jednak zostanę. Cześć, Krillan. Cześć. Ale urosłeś przez te pół roku. Nie poznałbym cię. Dziękuję. Wejdźcie. Cześć, Trunk. Dziękuję. Gdybyś mi nie pomógł, zatrzymałbym się na ścianie. Mam kłopoty z hamulcami. To twój nowy samochód? Fantastyczny, prawda? Najnowszy model opracowany przez mamę. Jako znajomy Bulmy dostałem dużą zniżkę przy zakupie. Ale cacko, może ja bym sobie taki kupił? Witaj, Cici. Cześć. Cześć wszystkim. Wspaniale wyglądasz. Gdzie Songo? No właśnie, jedna z jego przyjaciółek będzie wkrótce rodzić, więc wolał z nią zostać. O kim ona mówi? Znamy ją? To chyba nie... To długa historia, ale nie martwcie się. Dziękuję. Nie wiedziałem, że wolno ci opuszczać pałac. Planeta jest bezpieczna, więc wziąłem urlop. Dziękuję. Szatanie serduszko, od dawna tu jesteś? Tak się cieszę, że cię widzę. Ja też. Dziwne. Przypomniałem sobie dzień, kiedy dziadek znalazł mnie w górach. Nie umiałbym dziś dokładnie wskazać miejsca, ale... Kochany dziadek był surowy, ale sprawiedliwy. Dałem mu się we znaki. Wybacz, dziadku. Dziadek. Posłuchajcie, dzieci, jeżeli macie ochotę się bić, proszę bardzo, ale nie tutaj. Tu wam będzie bardzo dobrze. Zatańczymy? Pokaż nam, co potrafisz. Coś podobnego. Nigdy nie uczył się tańczyć. Pokażę wam, jak to się robi. Fajnie, ale masz fajną mamę. Przestań, zrobi sobie krzywdę. Nie bój się, uczyła się tańca w młodości. Ale tak tańczącą widzę ją po raz pierwszy. Ma wielki talent. Dzieci zawsze mało wiedzą o swoich rodzicach. Cici wcale nie jest niewiniątkiem. Kiedy miała 20 lat, wzięła udział w turnieju sztuk walki. Co ci jest, mamo? Za stara jestem na takie akrobacje. Brawo, Cici. Songo może być dumny z takiej żony. Jesteś wspaniała. No właśnie. Wiedziałem, że kogoś tu brakuje. Na pewno zatrzymało go coś ważnego. Jak zwykle go usprawiedliwiasz. Tak, tak, przyjaciele, Bulma podkochuje się w moim mężu. Ja? Radzę ci, postaw na nim krzyżyk. On kocha tylko mnie. Poza tym jestem od ciebie ładniejsza. To prawda, wyglądasz dzisiaj pięknie. Odmłodniałaś o 10 lat. Chcesz przez to powiedzieć, że nie zawsze wyglądam pięknie? Biedna Cici, musi jej być bardzo smutno. Nie martwcie się, na pewno się zjawi. Hehehe Dzień dobry. Wy także chcecie asystować przy narodzinach? Trzeba koniecznie ukryć jaja. No tak, ale najdrobniejszy wstrząs spowoduje pęknięcie skorupy. Co robić? Zastanówmy się. Nie ruszaj się, zaraz wracam. Spokojnie, wzmocnię gniazdo. Widziałem, zajmę się nim. Udało się. Jajko jest całe, nie martw się. Czyja kolej? Moja? Zapomniałem. Pora wracać do domu, jestem zmęczony. Mała zresztą też. Następnym razem zapraszamy do nas. Wracajcie bezpiecznie. Songo! Cześć! Nareszcie. Wszystko w porządku, tato? Witajcie, przepraszam za spóźnienie. Coś mnie zatrzymało. Gdzie twoja matka? Nie śpieszyłeś się, mój drogi. Właśnie wybieraliśmy się w drogę powrotną. Zbliża się pora kolacji. Ośmieszyłeś mnie, popsułeś mi dzień. Przykro mi, ale sytuacja wymknęła się spod mojej kontroli. Przepraszam, Cici. Z tobą to tak zawsze. Nigdy nie mogę cię o nic prosić. Wystarczy, że jakaś mrówka wzywa pomocy, a ty już lecisz jej na ratunek. Jadłeś coś? Nie. Wiedziałam. Wiedz, że masz dobrą żonę. Zrobię ci kanapkę. Pomożesz mi, Bulmo? Z przyjemnością. Wykluły się? Tak. Proszę, opowiedz nam wszystko od początku. Dziś po południu miałem szczęście być przy narodzinach 4 dinozaurów. Ale ładne. Tato, który z nas był ładniejszy po narodzinach, mały Dino czy ja? Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Kiedy ty się urodziłeś, byłem w zaświatach. Ujrzałem cię, gdy miałeś już 6 lat. Vegeta, nie siedź sam. Chodź do nas. To był piękny dzień. Powróciły szczęśliwe chwile. Życie toczy się normalnym torem. La vie a enfin repris son cours. から10年か。今度の天下一武道会には気になるやつが出るみてえだから、オラは孫のパンたちと出場することにしたんだ。 パンちゃんはまだ4歳の女の子なんだよ。 次回ドラゴンボール Z 悟空おじいちゃん私がパンよ。お父さんの気になるやつって誰なんだろう。